Lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 18 dzień sierpnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Małopolsce. W Gorlicach szef rządu między innymi apelował, by wziąć udział w referendum. Amerykański dziennik Washington Post dotarł do szczegółowych informacji na temat działania rosyjskiej siatki szpiegowskiej w naszym kraju. Brawo Iga Świątek. Polka awansowała do półfinału turnieju WTA w Cincinnati. Więcej o sporcie tuż po serwisie. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Gorlic. W trakcie przemówienia mówił o osiągnięciach swojego rządu, krytykował przy tym opozycję. O szczegółach Paweł Pawlicy. Znaczną część przemówienia premier poświęcił działaniom opozycji. Między innymi oskarżał Donalda Tuska o realizowanie niemieckich interesów. Że oni w ogóle nie mają programu. Bo wiecie, gdzie można wyczytać ich program? W niemieckich gazetach. Tak jest. Premier Mateusz Morawiecki, wyliczając sukcesy rządu, mówił m.in. o modernizacji polskiej armii, 14. emeryturze dla seniorów i świadczeniach 800+. Zachęcał wyborców do udziału w wyborach i w referendum. Głosujcie jak chcecie. Ale wykonajcie ten obowiązek demokratyczny. Od tego zależy nasza przyszłość, nasz los. Szef rządu podkreślał, że mur na granicy z Białorusią, o który również zadane będzie pytanie w referendum, pozwoli na zabezpieczenie Polski i obronę granic przed prowokacjami grupy Wagnera oraz reżimów Łukaszenki i Putina. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn potwierdził doniesienia amerykańskiego dziennika Washington Post, który dotarł do szczegółów działania rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce, która została częściowo rozbita dzięki śledztwu ABW. Washington Post poinformował, że siatka szpiegowska m.in. miała przygotowywać akcje dywersyjne na polskiej kolei. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi bardzo skomplikowane, duże śledztwo dotyczące rosyjskiej siatki wywiadowczej, która została założona w Polsce przez rosyjskie służby. To śledztwo i działania ABW pozwoliły na zatrzymanie już kilkunastu podejrzanych. Wszystkie te osoby usłyszały zarzuty związane z działalnością wywiadowczą przeciwko RP i przebywają w tej chwili w tymczasowym areszcie. Stanisław Żaryn potwierdził również informację amerykańskiego dziennika, że rosyjscy szpiedzy przygotowywali działania dywersyjne. Co dla nas istotne, jest to pierwszy sygnał, że Rosja, korzystając z działań wywiadowczych, próbowała również doprowadzić do fizycznej destabilizacji szlaków kolejowych. Materiał dowodowy zebrany przez ABW pokazywał, że te osoby współpracujące z rosyjskimi służbami przygotowywały operacje wykolejenia pociągów. Stanisław Żaryn dodał, że śledztwo w sprawie działalności rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce jeszcze się nie zakończyło. Belgijska policja z nowymi mundurami i starymi długami. Prasa donosi, że nowe mundury mają budzić większy szacunek. Niemal w tym samym czasie pojawiły się też doniesienia o finansowych kłopotach tamtejszej policji. O szczegółach Beata Płomecka. Obecnie federalna policja nosi mundury w kolorze niebieskim, a lokalna w jasno-niebieskim z szarymi paskami. Według jednego z policjantów, cytowanego w mediach, stare mundury z 2001 roku nie wzbudzały szacunku i przypominały bardziej orkiestrę dętą. Te nowe będą w kolorze granatowym z jaskrawo-żółtymi i białymi naszywkami. Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie około 12 tysięcy funkcjonariuszy federalnych i około 35 tysięcy z lokalnych oddziałów założy nowe mundury. To nie jedyne doniesienia dotyczące belgijskiej policji, bo prasa informuje też o jej problemach finansowych i zaległych płatnościach. Kilkadziesiąt milionów euro, tyle wynoszą nieuregulowane rachunki za zakup nowych samochodów, energię czy usługi informatyczne. Policja zapewnia, że zadłużenie zostanie spłacone, ale jednocześnie apeluje do rządu o zwiększenie budżetu, bo jak argumentuje, jest to od wielu lat niedofinansowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkudziesięciu wybitnych artystów, jak Iwo Pogorelić, Bruce Liu czy Dunk Tyson, wystąpi w czasie 24 koncertów. rozpoczynającego się dziś w Warszawie 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Współorganizatorem wydarzenia jest program Długi Polskiego Radia. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin są patronami medialnymi. Polskie Radio jest związane z festiwalem Chopin i jego Europa od początku jego istnienia, podkreślał dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Musimy pamiętać, że cały dźwięk festiwalu jest rejestrowany przez Polskie Radio i my potem korzystamy z tych rejestracji właściwie już na wieczność, dlatego że większość z tych rejestracji znajduje potem swoje miejsca w fonografii. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił, że festiwal zyskał już uznanie w Polsce i na świecie. Niestety bilety są już wszystkie wyprzedane, ale dzięki wspaniałej pracy drugiego programu Polskiego Radia ponad połowa koncertów będzie dostępna. Będzie można na żywo też słuchać. Na antenie dwójki znajdzie się aż 21 z 24 festiwalowych koncertów, z czego 9 będzie nadawanych na żywo. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz w trójce czas na zapowiadany serwis sportowy. Robert Grzędowski. Iga Świątek w półfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Liderka światowych list wygrała dziś z Czeszką Marketą Wondrousową w ćwierćfinale w dwóch setach, mimo problemów w pierwszej partii. Ostatecznie było 7-6 i 6-1. Za kilka minut powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, także w Cincinnati i także w ćwierćfinale. Hurkacz zmierzy się z Australijczykiem Aleksejem Popyrinem. Trwa mecz polskich koszykarzy. To półfinał prekwalifikacji olimpijskich rozgrywany w Gliwicach. Biało-czerwoni grają z Estończykami i na początku czwartej kwarty prowadzą 75-65. W drugim półfinale o 20:30 Bośnia i Hercegowina zagra z Izraelem. Tylko zwycięzca całego turnieju wywalczy przepustkę do kolejnej fazy kwalifikacji na Igrzyska w Paryżu. W Lubinie na samym początku drugiej połowy bez bramek. Zagłębie gra tam z Puszczą Niepołomice. W pierwszym meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy jest dokładnie 46 minuta i 0-0. O 20:30 drugi piątkowy mecz Górnik Zabrze zmierzy się w nim z Widzewem Łódź. I także o 20:30 rozpocznie się nowy sezon piłkarskiej Bundesligi. Jako pierwsi zagrają zawodnicy Werderu Brema i Bayernu Monachium. Niemieckich kibiców czeka na inaugurację Bundesligi prawdziwy klasyk. Warto dodać, że Werder i Bayern grały już w tym sezonie po jednym meczu o stawkę i obie drużyny zaliczyły falstart. Bremeńczycy odpadli z Pucharu Niemiec po porażce z Wiktorią Köln. Bayern zaś przegrał w starciu o Superpuchar Niemiec z RB Lipsk. Na swój debiut w Bundeslidze czeka nowy napastnik Bawarczyków Harry Kane. Kapitan angielskiej reprezentacji wystąpił już w finale Superpucharu. Pojawił się jednak dopiero w 63 minucie i niewiele wniósł do gry. W Bremie ma zagrać od pierwszej minuty. Monachijczycy są faworytami dzisiejszej rywalizacji. Ostatni raz Werder wygrał z nimi w 2008 roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Swój pierwszy mecz w Mistrzostwach Europy rozegrają dziś polskie siatkarki. Zmierzą się w belgijskiej Gandawie z reprezentacją Słowenii. Słowenia na pewno to jest młody, perspektywiczny zespół, który ma dużo potencjału. Trzeba będzie podejść do tego meczu jak do każdego innego. Będzie to na pewno ciężki mecz, bo to jest trudny rywal, tak jak i każdy. I tak naprawdę nie możemy się już doczekać. Mówiła przyjmująca Oliwia Różański. Początek meczu o 20:00. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie też z gradem. Będzie za to bardzo ciepło, bo na ogół od 28 do 32 stopni. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w dolinach górskich od 23 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Szczęście jest w nim, choć myślisz to nie raz. Tam gdzie ja, tam i ty, na pamięć już to znasz. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny. Bartek Królik, Klaudia Szafrańska. Jedna z 13 propozycji 72. notowania listy przebojów trójki. Przed tygodniem jedną z propozycji miał dla państwa Marek Wiernik, który osobiście zapowiedział piosenkę zespołu Marta. Fajnie byłoby nam. Ta piosenka przed tygodniem była propozycją. No i spodobała się na tyle, że dali jej państwo miejsce 20, więc otwieramy 70. notowanie listy. Marta, fajnie byłoby nam. Nieznanych, niezrozumiałych. No i fajnie, fajnie byłoby nam. Marta to jest miejsce 272 wydania Listy Przebojów Trójki. To jest nowość, czyli piosenka, która przed tygodniem była propozycją. Zanim miejsce 19, to ja chciałbym Państwa o coś zapytać, bo to było do przewidzenia, że po kilku bardzo takich upalnych dniach nadejdą burze, więc chciałbym się od Państwa dowiedzieć, czy u Państwa już grzmi, czy dopiero się zanosi na burzę. Spróbujmy stworzyć wspólnie taki raport pogodowy, a przy okazji mogą Państwo się zameldować, gdzie słuchają w tym momencie Listy Przebojów Trójki. Czy u Państwa zanosi się na burzę 2, 2 i 7 trójek? Na miejscu 19 mamy kolejną nowość, a więc kolejna piosenka, która wskakuje z propozycji do zestawienia 30 Seconds to Mars i ich Get Up Kid. Kid, 30 Seconds to Mars, to jest miejsce 19 i to jest kolejna nowość 72 wydania Listy Przebojów Trójki. Czekamy na Państwa telefony w sprawie tego, czy u Państwa grzmi, zanosi się na burzę, a może już po burzy, a po burzy tam coś tam jakoś śpiewał artysta. 2-2 i 7 trójek, jeżeli chodzi o 72 notowanie listy, to czas na kolejną propozycję. 13 propozycji czeka na Państwa na naszej internetowej stronie, choć z głosowaniem proszę wstrzymać się do godziny 22. Damian Sikorski, Projekt i jego piosenka zatytułowana Tata. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. Smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Widzę.

że słyszałem, że Ewelina Ross śpiewała o ładnym obrazku, willa, plaża i basen. No i okazuje się, że i na basenie można słuchać listy przebojów Trójki. Ja słucham listy na basenie. Spokój, jak na razie cisza przed burzą, jak to mówią. Nie powiem głośno, ale trochę zazdroszczę. Czy u państwa grzmi, zanosi się na burzę, a może już po burzy 2, 2 i 7 trójek? Jaworznie jeszcze nie ma burzy, już kropi, ale ciemne chmury na Zawisłę. 72. notowanie listy przebojów Trójki, miejsce 17, obronione przez grupę Rammstein. Proszę posłuchać. Adieu. który jest również słuchana w Niemczech, w Bad Rappenau, niedaleko Stuttgartu i Heilbronn. Na burzę się nie zanosi. Pogoda raczej słoneczna. Pogoda raczej słoneczna. Czy u Państwa też zanosi się na burzę? Ewentualnie pogoda raczej słoneczna, czy też już po burzy? Proszę zdać nam raport z sytuacji pogodowej z tego miejsca, gdzie Państwo słuchają 72. wydania Listy Przebojów Trójki. 2-2 i 7 trójek. Czas na kolejną propozycję z pośród tych 13, które na Państwa czekają. Dog Star, czyli kapela, w której na gitarze basowej gra Keanu Reeves, tak, ten hollywoodzki aktor. Everything Turns Around. Za 20 minut godzina 20. To kolejna propozycja Dog Star i Everything Turns Around, a więc kapela, w której na gitarze basowej gra Keanu Reeves. Właśnie sobie uświadomiłem, że takich przypadków, kiedy aktorzy biorą się również za gitary i tworzą muzykę, to można kilka jeszcze znaleźć, na przykład Johnny Depp, znany rock'n'rollowiec. Czy u Państwa grzmi, czy u Państwa zanosi się na burzę, a może już po burzy? Proszę dać nam znać. Wracamy właśnie z przepięknej Wenecji i oczywiście słuchamy i tutaj na szczęście na burzę się nie zanosi. I oby tak też zostało. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Czy u Państwa grzmi? Czy zanosi się na burzę, a może już po burzy cisza. 2-2 i 7 trójek. Miejsce 16 i to jest spadek o dwie pozycje względem poprzedniego tygodnia. Jan Majewski. Właściwie mi dobrze. Mam szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię, już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. W 72. wydaniu Listy Przebojów Trójki na miejscu 16 ląduje Jan Majewski i jego Właściwie mi dobrze. Być może nawet byli Państwo ostrzeżeni specjalnym alertem za pomocą SMS-a, że u Państwa w regionie będzie burza. No więc pytamy, czy u Państwa grzmi? Aktualnie jesteśmy w Mysłowicach na działce. U nas tutaj się chmurzy. Grzmi tam naokoło po bokach, ale jeszcze dzięki Bogu burza nie doszła. Jeszcze burza nie doszła. Pytanie, czy jeszcze 2-2 i 7 trójek. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Jestem w tej chwili w Wiśle, jest po obfitej burzy i pięknie się tutaj klaruje nam krajobraz. Pełen słońca, mgły i sympatycznie i pięknie. No i oby tak już do końca dnia. W takim razie zachęcam do słuchania 72. wydania Listy Przebojów Trójki. Do 22. wszystko będzie jasne. O, teraz miejsce 15. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Oh!